श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग श्री शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 5 दिसंबर 2007 लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम। क्या करें भाई, परमात्मा एक है, वो परमात्मा एक ही है, वो सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। एक ही अंतर था, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता। जैसे वृक्ष होता है, उस वृक्ष के पत्ते अनेक होते हैं, अनेक पत्तों में एक वृक्ष है, एक वृक्ष में अनेक पत्ते हैं, ऐसे एक ही परमात्मा में अनंत सृष्टि है, अनंत सृष्टि होती सब कुछ एक ही है, एक ही परमात्मा है। वो देखने में इतना दिखता है, जिसका अंत आता ही नहीं, अपार अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत है, और अनंत होते हुए एक है वो परमात्मा, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सर्वं सर्विदं ब्रह्मा देहनादास्ति किंचन, परमात्मा है। बहिरंतर्भूतानाम असरम चरणेव से सूक्ष्मत्वा तद्वेयम् दूरस्थम शांति तत्। सब प्राणियों में बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, प्राणी भी वही है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से अभिज्ञ है, मानो दृष्टि तुग्धया बुद्धिया बुद्धिया और सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शी पर सौदारा सूक्ष्म दृष्टि से देखने में आते हैं, वो एक ही है। एक ही परमात्मा है, और भेद देखे तो अनंत है, अनंत अनंत अनंत अनंत होते हुए एक है, एक होते हुए अनंत है। एक ही परमात्मा है, अनंत स्वरूप है, अनंत है, अपार है, असीम है, कोई सीमा नहीं, अनंत है और एक है, एक होते हुए अनंत है। आज दिन तक जितना विवेचन हुआ है शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, स्मृतियों में, संतों की वाणी में, सब कुछ इकट्ठा कर दिया जाए तो भी उसे भ्रम में बहुत अधूरापन है, अधूरापन, मानो वो अपार है, कितना ही करो तो अपार है, अपार होने पर पार कैसे होगा, अगर पार पाया जाए तो अपार कैसे रहेगा। ऐसे होते हुए भक्तों के लिए अनेक रूप से हो जाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव वजाम्यहम्। जैसे वो बजते हैं वैसे ही उनको भजन करते हैं। उसे कोई चीज की किंचित मात्र की कमी नहीं है, अधूरापन नहीं है, कमी नहीं है। कमी नहीं होते हुए भी भगत होते हैं उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। अनंत अपार हुए थे ताई अहिर की चोरी या सचिया भर सास में नाच न चवाच, थोड़ी सास देंगे नाचो, थोड़ा दही देंगे थोड़ा नाचो। असीम अनंत अपार होते हुए भी भगतों को वश भी हो जाते हैं। मैं संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, जैसे बालक उस बालक की माँ पालन करते हैं, मैं कोई कमी नहीं रख रही। इसलिए बात संसार का पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबके मन के बात पूरी करते हैं, सब करके भी कमी समझते हैं। ऐसे अपार अनंत असीम है। माँ के बालक पालन करने में मेहनत पड़ती है, और मेहनत थकावट नहीं होती, उकताहट नहीं होती। इतना कर दिया पर कैसे करे उतार नहीं होती, करती रहती पालन करती रहती है। वो नमूना थोड़ा सा आया है। ऐसे अपार अनंत असीम परमात्मा होते हुए भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार, सब कुछ करके भी तृप्त नहीं होते। ये भक्ति भजन भगवान में लग करके तृप्त नहीं होते। बड़ी विचित्र बात है, कोई जरूरत नहीं रहती, किंचित मात्र की आवश्यकता नहीं, कोई चीज की कमी नहीं, फिर भगवान की उपासना करते भजन करते हैं। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम नये दिने नवम नवम नये। आज अनुभव बने युगल सभी, आज अनुभव बने आज नित नये नित नया पद बढ़ रहा उठा प्रेमों के भगवान बढ़ते रहते नित्य आनंद ज्ञान में आनंद सब शांत घन आनंद घन एक और प्रेम में रस बढ़ता ही रहता है। चंद्रमा बढ़ता है और चंद्रमा में पूनम आ जाती है, जो भगवान में पूनम नहीं आती। अपार असीम होते हुए बढ़ते असीम रहते अनंत रहते अपार रहते हुए और बढ़ते भक्तों में रस आनंद होता ही रहता है। भगत तृप्त होते हैं ना भगवान तृप्त होते हैं, दोनों को भूख रहती और किंचित बात की आवश्यकता नहीं, की बात जरूरत नहीं, भूख रहती है भूख रहती है। ऐसे अरिम प्रभु है, लीला विचित्र करते हैं, अलौकिक लीला करते हैं। श्रद्धा मैया ने कहा कि लाला पैदल चलता है तो कांटे लग जाते हैं, ख्याल से हम जावे तो जंगल में फिरना पड़ता है, जंगल में कांटे हैं। तो लाला कहता है भैया सब गायों के पैर जूती पहना दे, सब ने पहना तो नहीं पहन लू, कोई हमारी ऐसी चलती है तो मैं भी नहीं चलता हूँ। लाला गायों की जूती कैसे चले, ऐसे अपार का अनंत का असीम का ऐसे कर भाई तृप्त नहीं हुए फिर भी, परंतु पूरा होता ही नहीं, हुआ ही नहीं फिर होगा भी नहीं। अपार है, असीम है, अनंत है, हमें भी तो स्वर्ग नाम प्रभाग नाम आश्रय हम आदि देवा नाम वर्ष नाम सर्वसा सब प्रकार से मैं आदि पैदा मेरे से हुए, विद्या मेरे से है, शक्ति मेरे से प्राप्त करी, योग मेरे से प्राप्त किया, विदेशों का मेरे से प्राप्त करी, ऐसे भगवान है वो हमारे हैं, प्रेम से पुकारने से सब कुछ करने में तैयार है, ऐसे अपार हो आनंद हो असीम हो। भक्तों के वश में हो जाते हैं, भाव वश भगवान वशीभूत होने में भी आनंद आता है भगवान को, जैसे माँ को एक आनंद आता है बाल के पालन पोषण करने में, खुश खुश होता है, आनंद होता है, तकलीफ पड़ती है मेहनत पड़ती है खुश होती है, ऐसे संपूर्ण संसार का अनंत सृष्टि अनंत सृष्टि अनंत सृष्टि कोटि कोटि ब्रह्मांड से शरीर में ऐसे आनंद अपार प्रभु खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं। ये तमाम प्रबंधन स्थान तथे वजाम जैसे भजन करते हैं वैसे भगवान के लिए भगत व्याकुल हो जाए तो भगवान भगत के लिए व्याकुल हो जाते हैं, भगत के भगत भगवान के बिना रह सकते नहीं, भगत भगवान के बिना रह सकते तो भगवान भगत बिना रह सकते नहीं, ऐसे अपार लीला है, अपार है, आनंद है, असीम है। बड़े बड़े कवि बड़े क्रांतिदर्शी सब शक्तिमान ऐसे भक्त भी भगवान की नींद आवे वो ही हो जाते मस्त हो जाते, भगवान के स्मरण में भगवान के चिंतन में भगवान के ध्यान में भगवान के ज्ञान में भगवान के स्वरूप में भगवान के तत्व में रात दिन रमे रहते, रमे रहते भी आनंद आनंदता का अनुभव करते हैं और असीम कहते हैं, आनंद में विभोर रहते हैं, भक्तों को देख करके भगवान को आनंद होता है, भगवान को देख कर भक्त को आनंद होता है, भक्त को देख भगवान को ऐसे आनंद बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण वर्तमान में प्रतिक्षण वर्तमान आनंद में नाथ हे नाथ हे नाथ भगवत प्रार्थना करते हे नाथ अनेक रूपों में अनेक लीला रूप है। त्रिपति में कमी नहीं आती, वो कमी देखती है, यह कमी रहती ही नहीं, आनंद आनंद रहता है, अपार आवासी। प्रभु प्रभु नारायण नारायण नारायण नारायण, भक्त लोग पुकारते हैं तुम्हें मस्त होते भगवान के स्वरूप को देख कर सुन करके पढ़ कर समझना हो जाते प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव भगवान की लीला का अंत नहीं आता, अपार असीम लीला होती रहती, जुग जुगांतर हरदम विचित्र लीला में मस्त रहते। कमी किंचित मात्र भी कमी रहती नहीं, फिर भी तृप्ति होती नहीं, और कमी रहती नहीं तृप्ति होती नहीं, भगवान के स्वरूप की माधुरी विलक्षणता होती है। सगुण निर्गुण साकार निराकार लोभुजी चतुर्भुजी सहजुजी कुछ अपार रूप है, आनंद आनंद आनंद आनंद। भगवान का और भक्तों का वर्णन संत महात्मा ने किया है, वो करते करते अंत ही नहीं पाते, असीमता को अनुभव करते। असीम है, अनंत है, अपार है, मस्त है, उसे आनंद का कोई अंत नहीं है। मनुष्यों को थोड़ी बहुत झलकी होती है और झलक को देखते करके बस हो जाते हैं, उसी के असीम स्वरूप होते उस समय रस में रसीले बर्तन में रस लेते हैं। लोग उनको संत कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, कई पागल कहते हैं, दृष्टि में समझ में आते ही नहीं, अपार है, ऐसे असीम है, आनंद में विभोर रहते हैं, मस्त रहते। बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ समय को दूरी सब सब व्यस्त है, परिपूर्ण महिलम दस भूता नाम असरम शरण एक सूर्मता तुर्वीम दूरस्तम शांति अविभक्तम विभक्तम अविभक्तम विभक्तम भूत प्रकृति होते हैं, स्त्री होती है, पालन होता है, सनार होता है, सब कुछ होता है, भगवान के भक्त भी भगवान की लीला देख देख करके सुन करके मस्त हो जाते हैं। ऐसे असीम है, संत लोग नवाब प्रस्ताव प्रश्न हस्ते नमो सुधे सर्वदेव सर्व आनंद बीजास्तु सर्व समाप्नोषि कवि सर्व सखेति मत्वा प्रभुं निरुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे श्रेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्मैवापि यत्सर्वाशाकृतसत्तोषि विहारशय्यासन भोजनेषु अल भी हर्षित भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, भय भी तो है, भय सब मनों में भगवान की अपार लीला, असीम लीला, अनंत लीला है। अपार अनंत भक्तों ने अंत रूप से जिसका वर्णन किया है, वर्ण करते करते तृप्त नहीं होते, उस अंत नहीं आता। जैसे भोजन बढ़िया हो तो पेट तो भरता नहीं, खाने की सब पूर्ति होती नहीं, माल समाप्त होता नहीं, असीमता ही रहती है। ऐसे अपार असीम प्रभु परमात्मा हमारे प्रभु है, अपार महिमा, अनंत महिमा, असीम महिमा, अलौक महिमा, विचित्र महिमा है, देख देख मस्त होते हैं। हरदम में भाग भगवान के प्रभाव में वैभव में मस्त रहते हैं। ऐसे अपार प्रभु है, अनंत है, असीम है। एक ही आनंद रूप से प्रकट होते हैं, आनंद रूप से, अपार असीम रूप से। भक्त लोग जिनका वर्णन करते हैं, सब कुछ वर्णन करते हुए अंत में यही कहते हैं सब कुछ आप ही हो, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ चारों दिशाओं चारों कोणों में सब दिखाए, असीम आनंद अपार ऐसे ही कहा, इसको कोई अंत आदि अंत आता नहीं। उद गए रस में रसीले संत सदा डूबे रहते हैं, मस्त रहते हैं। भगवान और भगवान के भक्त दोनों ही मस्त रहते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।